egy kis kultúrába még senki sem halt bele. Kogárt Café a Milliók reggeli reprodukció szerkesztésében minden hétköznap reggel 9:30-tól 10-ig Winkler Nórával. Apropó, van programod? Rádió Café 98.6. Van barátod. Hi, I'm Dave Press. I was the actor who played Darth Vader in Star Wars, Empire Strikes Back and Return of the Jedi. You are listening to Radio Café 98.6. And may the Force be with you. Legyen veletek az erő, hiszen a Crime Time című bűnügyi rovatunk következik, még több vérrel, még több akcióval. A vonal végén Garamvölgyi László, az ORFK kommunikációs igazgatója, csak kimondom. Kellemes délutánt! Kellemes délután, ezt a még több vért nem lehetne már elfelejteni, mi nem a szép dolgokról beszélünk általában. Még több izgalom. Jó, erre módosítjuk, meg van beszélve, elnézést, igaza van. Akkor kezdjük a paprikával, az csak piros. Hát igen, és a hangulatunk is paprikás, de ettől függetlenül jól állunk az ügyben, most már konkrét személyeket gyanúsított meg a rendőrség. Na. A múlt héten a Nemzeti Nyomozói Iroda átvette ezt a két különböző helyen folyó nyomozást, egyesítette, és gyakorlatilag ugye hát már valamikor október 8-án Bács megyébe elindult ennek az egy része az ügynek, és aztán a tisztiorvos ide tett feljelentést a BRSK-ra, ezt kellett egyesíteni. Gyakorlatilag mondom, még egyszer, hogy jó ütemben halad a nyomozás, és sikerült már konkrét személyeknek a büntető jogi felelősségével kapcsolatban is a mindenség megállapítani dolgokat. De hát ez még nagyon az elején van, mert ugye mi két hete vettük ezt át. Igen, ki követel ilyenkor bűnt? Tehát a felső vezető, vagy pedig egy szabotőr csoport, akik beszivárogtak ezekhez a cégekhez, és fertőztek, vagy betették ezt az anyagot? Vagy a forga, a közért, vagy ki? Ugye két bűncselekményről van szó, az elsőt azt megpróbálom lefordítani magyarra, mert úgy szól, hogy visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel. Ugye a második az egyszerűbb, amiben szintén nyomozunk, a vásárlók megtévesztése. Igen. Tehát itt arról van szó, hogy akik a technológiai folyamatban hibáztak, akár szándékosan, akár gondatlanul, de mondjuk nem ellenőrizték, hogy a csöves paprika, ami innen-onnan bekerült az országba, most nem létezzük, mert nagyon sok helyről, Dél-Amerikából, Dél-Afrikából, Spanyolországból és így tovább, az valamilyen toxikus anyagot, ugye itt jelen pillanatban aflatoxin tartalmaz, azt meg kell nézni, hogy ezt gondatlanul mulasztották el az ellenőrzést, vagy tudták az, hogy van egy ilyen toxikus anyag lenne, de mégis, hogy a mennyiséget növeljék az őrleményhez, hozzákeverték. Tehát elég bonyolult ez a tényállás, de a lényeg az, hogy aki egészségre ártalmas anyagot hoz forgalomba, az mindenképpen valamilyen felelősséggel tartozik. Van arra lehetőség, hogy a felelősségre vonja a magyar állam a beszállítót is, vagy pedig itt csak a magyar cégeknek a felelősségre vonása jöhet szóba? Én úgy érzem, hogy a büntető eljárásnak pontosan ez az eddig célja, hogy megalapítsa azt, hogy honnan jött pontosan, milyen körülmények között ez a fertőzött paprika, és akkor arról majd lehet beszélni, hogy de hát cégekkel kapcsolatban nincs büntetőjogi felelősség, minden konkrét személyekkel merülhet fel. Tehát ilyen értelemben az majd, hogy az államigazgatásban ennek milyen útja, módja lesz, az már nem a mi feladatunk, mert mi ezt lágyamaszattal, tehát konkrét személyekkel szemben fogjuk befejezni. Két büntetési tétel tudna mondani Garamvölgyi úr, ugye ez a visszaélés ártalmas cuccokkal, igen, meg a vásárló cikkel, ugye itt arra van szó, hogyha ezt valaki szándékosan követi el, tehát mondjuk egy technológiai folyamatban szigorúírás van, hogy ellenőrizni kell, és ezt szándékosan megszegi, mondom azért, mert esetleg a mennyiséget tudja növelni, vagy raknározási problémák akar kikerülni, de mindenképpen valami szándék van mögött, akkor 3 évig terjedő szabadságvesztés. Ha ez gondatlan, akkor ugye 1 év. Hoppá! Hát ez sok. Lényeges a különbség. És a fogyasztó megtévesztése, vagy a vásárlók megtévesztése? Az is vétség, csak a 2 évig terjedő szabadságvesztés, de majd meg fogjuk látni, hiszen itt azért elég bonyolult technológiai sorról van szó. A fogyasztók megtévesztésénél egyértelmű, hogy nem azt a minőséget tüntetik föl a csomagoláson egyébként, amit tartalmaz az anyag. Tehát benne van a megtévesztés a nevében, és még egyszerűbb ezt értelmezni. Garamvölgyi úr, volna egy kérdésem, amit már régóta föl akarok tenni, és... Csak nem mertük soha. Csak nem, hány fő a rendőrség állománya Magyarországon? És ez hogy oszlik meg? Tehát van ilyen, hogy közlekedésiek, bűnügyiek? Vagy régen úgy az ember így ezt tudta, hogy ilyen... 38.700 a teljes létszám, ebből ugye 32.000 az a hivatásos állomány, ami két részre vagy háromra is tagolható. Egyik, a nagyobb része természetesen az egyenruhás szolgálat, amit megint kétfelé lehet osztani, a közbiztonsági szolgálat, a másik a közlekedésbiztonság és közlekedésrendészeti, aztán van a bűnügyi állomány, és hát egy elég lecsökkentett, most már ugye már az igazgatási jogköröket átadta a rendőrség évekkel ezelőtt, de van még egy igazgatás rendészetén. Hm. Tehát a többi kolléga pedig nem közalkalmazott. Igen, igen. Garamvölgy úr közalkalmazott? Ahogy? Nem, én hivatásos. Ezredes vagyok. Értem, azt tudom. De azt nem tudtam, hogy ez közalkalmazott-e, vagy sem. Jelentem, tudom. Ezek szerint akkor 2,5 négyzetkilométerre jut egy rendőr, cirka? Hát, hogyha így... Ez nem tudom, olyan sok. Igen, de mondjuk hát nyilvánvalóan a Bakonyban nem kell annyi rendőr, mint... Ezt maga még csak most mondja. Igen, legyen úgy, hogy nem kell. Hogy a lakosság arányhoz viszonyítjuk. Tehát messze, ha azt nézzük, hogy 100.000 lakosra hány rendőr jut, akkor az Európai Uniós rendőrségekhez képest sokkal kevesebb rendőr van Magyarországon, mint mondjuk Hollandiába vagy Németországba. De akkor sokkal többet is dolgoznak szegények maguk. Hát nem kell minket sajnálni, de tényleg ezt a... De azért lehet. Jó összehasonlítani, mert azért azt ne felejtsük el, hogyha a közterületen ott van a rendőr, vagy látják a közlekedési járőrt, akkor annak van visszatartó ereje. Így van, ez a látható rendőrség projekt. Pontosan ezt akartam. Tudok minden! A végén teljes kurzust fogunk itt végezni, és ki lesznek teljesen képezve. Ez a célunk, hogy ki legyen kupálva a jó magyar ember is a rendőrségből, és ne csak a rendőr a jó magyar emberből. Garamvölgy úr, nagyon szépen köszönjük, jövő héten folytatjuk az informálódást. Nem is beszéltünk a Debreceni ügyről, na mindegy, akkor a jövő héten, hát ha lesz valakot. Jó bulást kívánunk a biztonsági őrnek, azt tudjuk mondani. Viszont hallás. Minden jót. Garamvölgyi Lászlóval, az ORFK kommunikációs igazgatójával beszéltünk. És beszélgessünk most egy Velszi bányásszal. Mike Milburn Foster. Nem, Tom Jones. És az Are You Gonna Go My Way, ha jól tévedek, Robbie Williams-szel van ez a duett, vagy sem. Hogy nem, szevasztok. Change and rearrange and turn this planet back to one. meg, hogy mit nézel. Műsorismertetés következik a Viaszat 3 ma esti kínálatából. Ma is ad a Viaszat? Mégpedig nem is akármit, hiszen folytatódik a fergetegesen jó humorral megáldott Familia Kft. Angol ajkujaknak a Family Limited. Természetesen ismét láthatjuk. Én belenéztem a múltkor, és épp én az is volt, hogy a Lotto 5-öst azt hiszem megnyerték. Nagyon jó. Hát nagyon tréfás volt. Nagyon, gyerekek, nagyon. És a hasamat fogtam a röhögéstől. Manapság már a szappanoperákban, szitkomokban nincs ennyi spontaneitás, és nincs ekkora humor. Meg nem, látszik, tehát ők élvezték. És ezek az alakítások. Bizony, bizony. No, de mi lesz még? 25-kor egy igazi krimi Patsy Kensittel a főszerepben. A legendás Patsy Kensitt, aki a Halálos Fegyver 2-ben meghal. Most egy elképesztő. Jó, de nem úgy. Tehát csak ez a film, persze. Jó. Hát hiszen hogy tudta volna például ezt eljátszani. Miről szól a film? Tomi, te nagyon nagy Patsy Kensitt rajongó vagy. Figyelj, hát a film alapvetően Darcy Scottról szól, aki egy sikeres tévéproducer. Igen. Saját showműsorem az internetes társkeresés általában a téma. Mint és ma is a Café Oléban egyébként írjatok. Megkéri a legjobb barátnőt, hogy a tapasztalat, a saját tapasztalatával támaszza alá a műsort, és randevúzon néhány jelentkező bel, aki ugye a műsorban bejelentkezik, és a lány néhány találka után váratlanul eltűnik. Azt a mindenségét. És akkor Darcy nyomozni kezd. Mindenkinek mondjuk, aki az interneten társat keres, hogy jobb lesz vigyázni. Az, hogy mi lesz a film vége, és mi sül ki ebből, azt megtudhatjátok 20:05-től 20-valahanyadik, amit tart a film értitek. A Viaszat 3-on. Na. Tehát? Ez lesz ma este a Viaszat 3-on. Ezek után két dolgot tehetsz. Vagy nézed a Viaszat 3-at, vagy nézed a Viaszat 3-at. A reklám van, minden van. Friend of mine on murder. And the judge's gavel fell. Jury found him guilty. Gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here. I ain't living alone. Ain't breaking no rocks on the chain gang. I'm breaking out and heading home. I'm gonna make a chain. I'm gonna make a jailbreak. Oh, I wish that I could fly. All in the name of liberty. All in the name of liberty. That could be free. Let me out. Spotlights! Sirens! Café 98.6. Ez pedig itt a Café Olé, benne Laci, Tomi, Silent Bobo és Chatman, valamint Traore Tina és Ferenci Tünde. Sziasztok! Sziasztok! Most majd még jön, majd mindegy, szóval ez még csak a bemelegítő beszélget. És milyen utatok volt idefelé? Magasan lakunk? Eléggé, igen. Csináljunk hangazonosítást, nem? Igen. Tina. Tina. Én vagyok, Tina. Igen. Én pedig Tündi. Jó, most már a hallgatók is megismernek titeket, és tudnak titeket azonosítani. Milyen azért vagytok itt, mert Miss Afro 2004 van, így van? Igen. Amint indultatok. Miss Afro Hungary 2004. Nyilvánvaló. Amint indultatok. És hol tart a verseny, mit kell tudni, mi lesz most, merre, hány méter? Egyelőre még csak a felkészülések zajlanak. Az miből áll? Hát ruhapróbák, cipőpróba. A koreográfiát kell megtanulnunk, és a döntő majd csak december 4-én lesz. Uh-huh. És hányan indultok? 12. Ez volt előszűrés, és ez már a döntős mezőny, vagy pedig 12-en jelentkeztetek? Volt előválogatás. Nyilvánvaló. Hát hülye kérdés volt. Volt egy negyed döntő, erődöntő, és ez lesz a döntő. Hol lesz a döntő? A József Attila művelődési ház. Na, hát szüleim a közelben laknak, úgyhogy akkor ők biztos elszínűt menni meg én is. Esetleg valami van. Jó, vissza fogunk jönni a zene után, amit majd nem sokára fel fogunk konferálni, hogy mi lesz, de előtte elmondjuk a telefonszámunkat és az SMS elérhetőségünket, hiszen kérdezhetitek a lányokat. Ti is! 312-3000, ez az élő adástelefonunk. És 0629-986-986, ez az SMS számunk. Café Ode slágergarancia jön, a Poison és az Unskinny Bop. Majd Lenny Kravitz és az Always on the Run. És természetesen nem maradhat ki a Red Hot Chili Peppers és a Walkabout. Tehát ne felejtsétek el, Miss Afro 2004 Hungary Traore Tínával és Ferenci Tündével. És utána pedig jövünk az Egy Hét a Földönnel, aztán pedig jövünk millió-millió játékkal. Fókával, kacagással. Ti pedig, akik szívtok a dugóba, csak üljetek és hangosítsátok fel a zenét, mert ez a White Rock egyik himnusza. Szavaztok! Hey, woman, to the floor. What's been going on in here? Sziasztok, Révés Sándor vagyok, ez itt a Rádió Café 98. A világ legfrissebb hírei 168 órás késéssel. Egy hét a Földön. A Café Olé hétértékelő rovata Lacival, Tomival, Chatmannel, Silent Bobbyval és Ferenci Tündével és Traore Tínával. Így van. Kezdjük rögtön a hírekkel, vagy először azért a lányokról kérdezünk néhány keresetlen? Lányokról kérdezünk néhány keresetlen szót, hiszen lehet rájuk is szavazni. Tehát most nem látjátok őket, és bemutatkoznak, és akkor tehát elmondják, hogy kicsodák, és ti meg az SMS-re üzenhettek, hogy melyikük tetszik jobban. Per hang alapján. Igen. Tina, te mivel foglalkozol? Én most jelenleg egy könyvelőirodában dolgozom. Hova? Mint? Mint könyvelő. Ezt én is megmondtam volna. Bár lehetett volna más is, ez igaz. Igen. Ne nézz így rám, igaz. Igen, igen. Tünde? Én a közgazdon tanulok, most vagyok harmadéves. És mit tanulsz? Vagy ott még nincs szakirány ilyenkor? Pénzügy szakon vagyok. Na hát akkor eddig kollégák lesztek. Még azt szeretnénk megkérdezni ezeken kívül, hogy ez, amikor ti jelentkeztetek erre a szépségversenyre, akkor a szülők mit szóltak hozzá, vagy ez hogy van? Az én szüleim örültek neki. Benne vannak a szervezőbizottságok? Nem. Nem, nincs. Hogy lehet jelentkezni? Tényleg egyébként most ez olyan hülye hangzik, de mi a kritérium ahhoz, hogy az ember a Miss Afro Hungary 2004-en elinduljon? Hát mert az, mondjuk, legalább... mit tudom, Ripley Zsuzsa, a magyar playmate, most néztük, nyilván ő azért nem férne bele a kategóriákba. Az, hogy legalább az egyik szülő színes bőrű legyen. Aha. És nálatok? Hogy van? Nekem édesapám mali származású, édesanyám pedig magyar. Tünde? Az én édesapám nigériai, anyukám pedig orosz-magyar. Akkor te jó. Ez nem előny. Beszélsz. Még egy náció nem előny? Csak a szervezőn néztünk, aki ilyen, halkan kuncog. Akit szintén Tündének hívnak, de fiú. Őt már ugye tavaly is megyünk. Igen. Jó, nézzünk néhány hírt. Jó. És akkor a lányok egy-egy mondatba kommentálják. Itt az első. A határon túli magyar fiatalok nagy része kivándorolna. Határon túli magyar fiatalok jelentős része Magyarországra költözne. Hm? Ti mit szóltok? Óriási ehhez? Az elvándorlás Romániából, Szlovákiából. Ukrajnában. Hát nyilván itt több lehetőség van a fiatalok számára, talán mint Romániában. Talán ez lehet az oka, hogy kivándorolna. Tünde? Egyetértek. Te is kivándorolnál Romániából Magyarországra, hogyha? Hát attól függ. Nem tudom, az én nagypapám például Erdélyből származik, és ő még annak idején átszökött Magyarországra, mert annyira rosszak voltak akkor a lehetőségek. Mondjuk az nem tegnap volt valószínűleg. Hát nem, de most is vannak ott rokonaim, és azért van, aki jönne Magyarországra. Ti már mind a ketten itt születtetek, ugye? Én igen. Én nem, én Oroszországban. Oroszországban. Az egy jó kis, de ez nagyon komoly sztori lett, ez a nigéria magyar orosz, ez azért így a családban, érdekes sok tapasztalat felhalmozódik, igen. És Nigériában voltál már? Nem. És Maliba voltál már? Nem. És mi? De akartok menni azért, nem? Vagy nem? Hát mennék szívesen, csak én mondjuk így nem tudok semmit édesapámról, tehát ha esetleg sikerülne megtalálni, és tudnám, hogy ott él, akkor azért szívesen meglátogatnám. Jaj, de szomorú. Vagy a családomat. Ó, és a te papád? Az én szüleim is elváltak. Én tartom a kapcsolatot édesapámmal, de ez elég laza, hogy úgy mondjam. De ő Maliban van? Igen. És te voltál már Maliban? Nem voltam. De gondolom kíváncsi vagy rá. Persze, természet. Ez érdekes. Én egyik országba se jártam még. Ideértve Oroszországot is. Én voltam Oroszországban. És még Erdélyben sem voltam. Erdélyben én sem voltam. Na tessék. Ez egyébként szégyen szerintem. Viszont mondok egy másik hírt. A testnevelő tanárok ragaszkodnak az osztályzáshoz. Ugye volt egy javaslat, mi szerint... Lányok, ti egész sportosan néztek. Mi szerint az oktatási minisztérium azt mondta, hogy nem kéne ezt a testnevelést így osztályozni, de a torna tanárok azt mondták, hogy de igen. Szerintetek kéne vagy nem kéne? Szerintem kéne. De elég furán lehet így osztályzás nélkül. A gyerek lassan fut. Szaporán szedi a levegő. Igen? Osztályzáspártiak vagytok? Nem ez a humoros értékelés évvégén? De úgy kap egy kis jók labdát, voltatok hogy... tornából? Én jó voltam. Akkor valószínűleg ezért. Én is. Titeket nem volt, hogy ti sportoltok egyébként? megint csak azt mondom, hát szóval így a hallgatók kedvéért, hiszen ők nem látnak titeket, hogy milyen szépek vagytok. Én régenben sportoltam, úsztam. Uh-huh. Röplabdára tippeltem volna. Én kosárlabdáztam, és utána aerobikoztam hosszabb ideig, most már így elég kevés időm van. Az egyetem, az egyetem. Megszűnik a Magyar Hírlap. Lányok, szakad a szívetek? Képzeljétek el. Eddig sem nagyon olvastátok el, ahogy így a mosolyokból nézzük. Ne, én nem olvastam a Magyar Hírlapot. Tényleg, miket olvastok? Már így napi lap, heti lap, lehet magazin. Lehet mondani a nevét? Hogyne lehetne mondani, ez másképp hogy fogjuk megtudni? Én azt a National színese? Geographic magazint szoktam olvasni. HVG-t néha, amikor van időm. Igen, nagyon helyes. Szerintem haladjunk tovább a slágergaranciával, és aztán folytatjuk még a versenyről beszélgetünk egy kicsit. Beszélgetünk a versenyről, és hát a faggatózást. Igen, igen. Nehezen megy, de belejövünk. Ez biztos azért van, mert hideg van, és nehezen oldódnak a lányok. Igen, bár itt benn nagyon meleg van. Sőt. Always on the run énekli Lenny Kravitz itt a Rádió Café 98.6-on. És ti, akik mindig rohantok, próbáljátok meg lecsillapodni ebben a nagy rohanásban, és egy kicsit a kafét hallgatni. Hello. Radio 98.6. Hello. I'm Andre Zatz. És már itt is vagyunk, André Zatz után, Szabadon, Laci, Tomi, Silent Bobo, és Chatman, valamint a Café Olé vendégei, Ferenci Tünde, Straure Tina. Jól mondtam? Most jól mondtam. Most, és? Kis taps. És, köszönöm. Hát nem kell. Kis taps, hogy még mindig van valamennyi memóriám. És egy másik Tünde is. Szia, üdvözlünk téged szeretettel. Kovalapé Tünde. Igen. Ő a magyar hangja, bizony. A Rádió Café ajánlójának, hiszen tavaly már itt járt, tehát tavaly is volt Miss Afro-Hungary. Próbálom helyes sorrendbe tenni. Miss Afro-Hungary 2003 nyilvánvalóan. Igen. És akkor nem voltunk ott a döntőn. De ide remélem, hogy ott lesztek. Hát mi is reméljük, feltéve, ha meg leszünk hívva. Tavaly is meg voltunk, tehát ezt nem mondd így. Tavaly meg voltunk hívva? Nyilván. Na nem. Biztos miattad volt, hogy nem mentünk. Na mesélj, milyen volt tavaly, és mivel készültek ide? Tavaly nagyon jobb volt. De miről maradtunk le? Meglepetés volt mindenkinek. Ahogy kell szeretni mondani, ilyen fajta rendezvény csak Nyugat-Európában szokott történni. Én nagyon büszke vagyok, hogy itt nálunk Magyarországon van ilyen rendezvény, mert Anglia, Hollandia, a lényeg, hogy minden ország, ahol sok afrikai ember él, ott szokott lenni ilyen rendezvény. Egy nigire újság, The Independence az írta, hogy a legszebb afrolányok, magyar afrolányok, ami szerintem igaz. Én 1989 jöttem Magyarországon, nyár volt. Előtte Algériában laktam, mint a DJ. Hát mindenki tudja, hogy az Algériában tűnőzem, hogy teljesen más a világ. És akkor ide jöttem, rengeteg gyönyörű szép van a utcán. És azért lehet látni, hogy a keverék, a félvég, aki fél afrikai, fél magyar. Nagyon szép. Hát ezt mi is tanúsíthatjuk. Két szép ember génjeiből csak egy harmadik szép ember született. Tavaly Miss Afro teljesen más, mint bármilyen szépségben, amit itt nálunk létezik. Nem akarok mondani a név, de tavaly egy nagyon nagy szépségben, amit mindenképp szokták rendezni. Egyetben ellopták, ahol ott letünk. Uh-huh. A színpadi díz a musjar. Uh-huh. Koreográfia minden ellopták. Uh-huh. És a pár haverom hívták engem, hogy nézd meg a tévé, mi van, uh-huh. Megy a műsor. Szépségvesen. Miss. Igen, Miss Hungary. Igen. És egy-egybe a Miss Afro kapintották. Szóval mi azt tudom csinálni, hogy nem csak fölmennek a színpadra a bábuk, kész, imádjuk a X-X ember, és akkor vissza ott a szobá, hanem tényleg musa volt. Táncoltunk, gyönyörű volt az egész. És ha ellopták, ott lesz, akkor kiterültem, akkor az lesz, hogy jó volt. Idén is teljesen más lesz, mint a tavaly. Ezt nagyon nehéz lesz lopni. Hát most el nem mondd akkor, hogy mi lesz, mert lehet... Megint ellopják. Igen. És az a Magyarország a... A lopás országa. Nem, hanem a keleti Európa legnyitott ország, és a minden jó dolog itt szokott partérni. Például parádi, minden egyéb ilyen nagyon nagy, és különleg egy projekt itt szokott tartani, itt szokott kezdeni. Talán már esetleg nem mindig szoktak megszervezni többi szomszédországok, azért mi tavaly gondoltunk, hogy ilyen csak itt lehet szervezni. És idén is lesz 2004, és remélem, mindenki. Valamit kecsegtess azért, hogy miben lesz különleges az idei. De ezt már csak a hírek után, hiszen 17 óra 59 perc van, és nekünk kötelezettségeink vannak. Tűnés, rohanjunk, szaladjunk. A lányokat egyébként megnézhetitek 6 óra után a www.radiocafe.hu oldalon, hogy bebizonyítsuk nektek, hogy nem hazudtunk, gyönyörű szépek. Téged lefotóztak? De mert akkor még esetleg nem. Téged is fel. Te is szép, hogy ne változz meg. A reklámban minden van. You are listening to Radio Cafe 98.6. I love and bless all the beings in this world to find ultimate liberation. think I'll go on a walk about and find out what it's all about. And that ain't hard, just me and my own two feet. In the heat, I got myself to meet. Detective of perspective, I need to try and get a bigger eye. Open wide, bloodwood flowers in my gaze. Walk about in the sunny days. Fővel kezdődik. Ez az a rádió, ahol beszédhibások és dadogósok is, mint jó magam, adást vezethetnek. Café olé! Hol a pénztárcám? Két férfi, egy kiborg és egy mózes kosár. Benne Crime Time, egy hét a földön és fakultatív popnak közé. Café olé! Minden hétfőn délután 5-től 8-ig Lacival, Tomival, Chapmannel és Silent Bobival. A délutáni kávéházban. Van merszed? Rádió Café 98.6. Van barátod. Café, café, olé, café! Szevasztok. Rádió Café 98.6 Tomival, Lacival, Silent Wobbal és Chatmannel. Bizony. Telefonszámunk 312-3000, ezt nem véletlenül mondtam. SMS-ünk 0620-9986-986, ez sem véletlen. Vendégünk Traore Tina és Ferenci Tünde, és hát fel fogom írni a vezeték nevedet. Como la fe Tünde. Tudtam volna. És most játszani fogunk. Mégpedig a Chaos Café vagy Piszkos Fred vacsora utalvány a tét. A Chaosban egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy szerdán esténként élő zene van, a Piszkos Fred pedig úgy, ahogy van. No, nagyon egyszerű a kérdés. A 27. játékos játszik a 312-3000-en. Az alábbi állatások közül melyik nem igaz Rejtő Jenőre? Háló! Szervusz! Háló! Nevedet légy szíves! Zoltán vagyok. Zoltán! Ha! Zoltán, az alábbi állítások közül melyik nem igaz Rejtő Jenőre? A lányok segítenek nekünk a helyes válasz kiválasztásában. Tehát? Egyes, egy főúri család sarjaként látta meg a napvilágot, és lázadó 20 évesként kezdte el vándorlását a nagyvilágban. Kettes. A kávéházban néhány sorral az új könyvéből, a Szabónál arányosan néhány oldallal fizetett. Ezek a sorok és oldalak a kiadónál pénzre válthatóak voltak. Hármas, a P-Howard nevet nem angolosan, hanem magyarosan kell ejteni, ráadásul egybe, Howard. Négyes,